Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland stuurt nog eens 135 militairen naar Irak als bijdrage aan de NAVO-missie. Het gaat vooral om bemanningsleden van 3 transporthelikopters. Ook wordt de Nederlander commandant van de hele NAVO-missie in Irak. Wie dat wordt is nog niet bekend. De militairen komen bovenop de groep van 145 militairen, waarvan in juli bekend werd dat ze naar Irak gaan. Ze zijn er niet om te vechten, maar ze adviseren het leger en de politie in Irak. In Rotterdam is op meerdere plekken stilgestaan bij de schietincidenten van gisteren in de stad. Burgemeester Abu Talib was daarbij aanwezig. Na afloop van de bijeenkomst in de wijk, waar een vrouw van 39 en haar dochter van 14 werden doodgeschoten, sprak hij van sloten met tranen. Hij praatte met omwonenden en andere bekenden van de slachtoffers. Later bezocht hij een herdenking bij het gezondheidscentrum waar het derde slachtoffer werkte, een arts van 43. De verdachte van de schietpartijen wordt volgende week voorgeleid aan de rechtercommissaris. Demissionair minister Adema gaat akkoord met de wens van de Tweede Kamer om boeren langer de tijd te geven om een zogenoemd vanggewas te zaaien na het rooien van hun aardappelen. Dat gewas neemt stikstof op uit de bodem. De bedoeling van de maatregel is dat uitspoeling van stikstof naar het grondwater wordt voorkomen. Veel boeren waren daar fel op tegen omdat ze de deadline van 1 oktober niet zouden halen. Volgens landbouworganisatie LTO is de maatregel niet uitvoerbaar omdat veel aardappels door het slechte voorjaar nog niet klaar zijn voor de oogst. De KNVB heeft een nieuwe datum voor de inhaalwedstrijd Ajax-FC Volendam. Die wedstrijd zou eigenlijk afgelopen woensdagavond zijn, maar werd uitgesteld omdat die dag de gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord nog moest worden uitgespeeld. Ajax-Volendam staat nu gepland voor donderdag 2 november om 8 uur 's avonds. Dan het weer. Opklaringen vanavond. Vannacht is er kans op mist en nevel. Het koelt dan af tot een graad of 10. Morgen eerst bewolking. In de loop van de ochtend meer zon. Dan wordt het 19 tot 22 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Vertraging is daar nog meer dan een uur door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Je kunt beter omrijden via de A2 en de A15. De file op de A1 na een ongeluk, die wordt korter, want de weg is vrij van Amersfoort naar Apeldoorn. Je hebt nog wel last van een half uur vertraging. Er staat nog file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo. 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Vanavond. Indonesië roept. Na de Tweede Wereldoorlog keert mijn opa Rijn van Lange terug in Indië en vindt een land vol chaos en geweld. Verlost van de Japanse bezetter willen Indonesiërs nu eindelijk hun vrijheid. De geest gaat uit de fles. Indonesië roept vanavond 21:15, NPO 2. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond, hier bij ons straks uiteraard meer over het schietdrama in Rotterdam. Wie is Fuad El en hoe kwam hij tot zijn daad? Ook hebben we het in deze uitzending over criminele bendes die niet alleen handelen in wapens en drugs, maar ook in exotische dieren. We duiken dus in de schimmige wereld achter de illegale handel in beschermde dieren. Hier liggen heel veel in beslag genomen goederen. Dan moet je denken aan een schedel van een aap, van katachtige leeuwen, een berenkop met huid en al. Ja, er zijn mensen die dit als een mooie souvenir vinden en denken van dit mag vast wel, want ik heb het niet zelf doodgeschoten. En deze week nog onderschepte de douane een tijgervel en een jaguarhuid op Schiphol. Uit cijfers die gedeeld zijn met het Misdaadbureau blijkt dat er in de afgelopen jaren steeds vaker opgezette dieren of huiden, tanden, vinnen en vlees van beschermde dieren zijn gevonden. Daarover zijn hier te gast Rickert Reijnen. Hij is expert wildlife crime bij dierenwelzijnsorganisatie IFAW. En Lex Bende van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel duikt in de cijfers. Ze ging ook naar een reptielenbeurs en keek mee bij een controle op Schiphol. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over wildlife crime. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En dat staat vandaag volledig in het teken van de schietpartijen in Rotterdam, waarbij 3 doden zijn gevallen. Een buurvrouw van de schutter, de 39-jarige Marloes, haar 14-jarige dochter en de 43-jarige Rotterdamse huisarts en praktijkdocent Jurgen. Veel mensen zijn ook getuigen geweest van het drama. Op een gegeven moment hoorde ik een knal. En de docent was bezig met de cursus. En ik zeg, volgens mij gaat er iets goed mis. Daarna mensen vluchten naar buiten, rennen naar buiten. Doktersjassen, patiënten, bedden. Ja, Amerikaanse taferelen. Maar nu merk je dan toch ineens hoe dichtbij alles komt. En als 1 of 2 mensen een beetje raar in hun hoofd zijn, wat dat allemaal met zoveel mensen doet. Vreselijk, vreselijk. Ik bedoel, we proberen hier altijd zorg te geven zodat iedereen gezond de deur weer uitgaat. En niet dat je hier komt en zo het moet eindigen. Dat is vreselijk. Ik moest met de lift naar beneden en ik kwam beneden en iedereen begon te rennen en geschreeuw en weet ik wat allemaal. Ik ben toen gevlucht. Er werden ook molotovcocktails gegooid in zeg maar, de onderwijsruimte. Dus op een gegeven moment roken wij rook. En we dachten van ja, we kunnen hier niet blijven zitten, want dan verstikken we gewoon door de rook. Maar ik heb net een meisje gezien, de andere helft van die tweeling, die de straat binnenkomt lopen. En die ziet dat het huis van haar moeder in brand staat. En dat het waarschijnlijk niet goed komt met haar, de geliefde. Ja, dat doet wat met je. Ja. Indrukwekkend om dit zo achter elkaar te horen. En de vragen, ja, er zijn nog heel veel vragen. Bijvoorbeeld, wie was nou precies die dader, Fuad L? Waarom deed hij wat hij deed? In de Telegraaf een profiel van de schutter, geschreven door Mick van Wely en Marusha van de Groep. En we hebben nu ook Marusha aan de telefoon. Goedenavond, Marusha. Hi, goedenavond. Fuad was actief op een dubieus internetforum, hè, 4chan. Wat schreef hij daar nou zoal op? Ja, nou ja, ja, je zegt het zelf al. Wat was het voor een man? Ja, een man met een zieke geest. Zo wordt hij in ieder geval omschreven door de mensen die hem enigszins kenden, uit dezelfde straat kwamen. En op dat forum zegt hij ook, hij heeft geen vrienden, hij heeft geen relatie. Daar was hij eigenlijk te anders voor. Wel had hij huisdieren die hij treurig genoeg mishandelde. Fuad is meerdere keren in aanraking gekomen met justitie vanwege dierenmishandeling. Het gaat om het schoppen en gooien van een hond, met kruisboog schieten op karpers, puur omdat hij het leuk vond, schieten op een duif en het mishandelen van zijn konijn. En dat laatste zou ook wel gebeurd zijn onder invloed van behoorlijk wat sterke drank. Zou hij het beestje hebben geschopt en een baksteen op hem hebben gelegd. En bijzonder is dat hij daar op dat internetforum ook totaal geen verantwoordelijkheid voor neemt. Het zou allemaal de schuld zijn van de maatschappij dat hij zo is geworden. Van het Erasmus ook, waar hij meerdere keren van geschorst werd. En dat allemaal omdat hij slechts een beetje een vreemde was volgens hem. Maar ja, er zou natuurlijk wel veel meer achter hebben gezeten. Ja, want waarom werd hij geschorst? Want hij studeerde dus, hij stond eigenlijk op het punt om basisarts te worden. Maar ja, er waren daar dus ook al signalen dat hij bizar gedrag vertoonde. Ja, ja, zorgwekkend gedrag inderdaad. Hij studeerde volgens mij al 1 jaar of 10 geneeskunde aan het Erasmus. Hij is meerdere keren geschorst tussendoor. En hij zegt zelf op dat forum van puur omdat ik een beetje een vreemde vogel was. Maar het OM heeft op een gegeven moment gewaarschuwd voor zorgwekkend gedrag. En gezegd van joh, er is wel iets mis met deze man. En daarop heeft de examencommissie besloten van joh, er moet eerst nog een psychologisch onderzoek volgen voordat hij zijn diploma mag krijgen. En dat onderzoek was nog niet geweest toen gisteren zeg maar, het vreselijke drama gebeurde. Ja, een afschuwelijk drama. Je stipt het net ook al even aan, hè, dierenmishandeling. Hij is daar eerder voor veroordeeld. Zijn buurvrouw, Marloes, een van de slachtoffers, die maakte daar ook melding van, toch? Ja, dat zeggen ze inderdaad. Dat zij het heeft zien gebeuren, daar melding van heeft gemaakt. En dat dit eventueel een wraakactie zou zijn op zijn buurvrouw. Helaas ook haar dochter. En de docent waar hij ook les van kreeg op het Erasmus. Je hebt ook gesproken met vriendinnen van het slachtoffer van Marloes. Wat zeggen zij daarover? Was zij erg bang voor haar buurman? Ja. Zij was behoorlijk bang voor haar buurman. Dat wist ook iedereen die ik sprak, wist ook wel van hem af. En van wat hij voor gekke dingen deed. En zelf, zij zijn ook vooral heel boos. Ook boos dat die signalen er wel gewoon waren en dat daar ja, verder niets mee is gedaan. Dat hij daar gewoon nog woont en dat dit uiteindelijk heeft kunnen gebeuren. Dank, Marusha van de groep van De Telegraaf. En zoals gezegd, Fouad El, die vertoonde dus al jarenlang zorgelijk gedrag, waarbij ook dieren het moesten ontgelden. Wij spraken met GZ-psycholoog Nienke Endenburg van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. En volgens haar is dierengeweld toch vaak een voorspeller van geweld tegen mensen. Als mensen dieren mishandelen, dan weten we dat ze in 70% van de gevallen, dat geeft in ieder geval Amerikaans onderzoek aan, zich ook gaan richten op mensen. Dus dat ze huiselijk geweld plegen of kindermishandelen. Daarom is dierenmishandeling ook een rode vlag voor andere geweldsdelicten en moeten we daar nooit zo heel makkelijk overheen stappen. Dierenmishandeling kan best heel hoog bestraft worden, alleen dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit. Nou, eigenlijk is dat heel jammer, want dierenmishandeling is op zich al heel erg. Maar ook wat er daarna kan komen aan andere geweldsmisdrijven, daarom moet je dat ook heel serieus nemen. De vraag is of we dit vreselijke wat er in Rotterdam is gebeurd hadden kunnen voorkomen. En dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag. Ik weet wel dat als mensen dieren mishandelen en als we dat weten, dat we er wel goed naar moeten kijken. Hoe leven die mensen? Waarom mishandelen ze dieren? In wat voor context leven ze? Wat bezielt ze eigenlijk? En dan nog steeds durf ik niet met zekerheid te zeggen dat we het hadden kunnen voorkomen. Maar ik denk wel dat we er anders mee om moeten gaan. Als dierenmishandelaars hun straf hebben uitgezeten, dan eigenlijk raken ze totaal uit beeld. Lex Bende, jullie houden je natuurlijk als NVWA ook bezig met dieren en de goede zorg daarvoor. Hè. Jullie controleren bijvoorbeeld bedrijven of die zich allemaal aan de regels houden. Nemen we het serieus genoeg? Snap je? Ben je het eens ook met de kritiek van Nienke Endenburg? Nou, ik ben het heel erg eens met wat ze zegt. Dat je er niet zomaar overheen moet stappen. Gelukkig zie je ook dat daar beweging in zit. Hè. In de wet gaan de straffen straks ook omhoog. Er ontstaan meer mogelijkheden om het aan te pakken. Dat is een goede ontwikkeling. Ja, ook bijvoorbeeld het houtverbod. Hè? Dus als je dan de fout in bent gegaan, dat je niet zomaar weer nieuwe dieren kunt krijgen. Want wat we nu begrijpen uit de verhalen is dat deze Fouad El vreselijke dingen met een konijn deed en vervolgens gewoon ook weer een hond in huis had. Ja, in de wet is het nu nog zo geregeld dat een houtverbod niet als zelfstandige maatregel kan worden opgelegd. Maar dat is een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. En als je daar niet aan houdt, nou ja, dan betaal je bijvoorbeeld de boete die voorwaardelijk is opgelegd. En daarmee is de kous af en dan mag je dier houden. En het wordt mogelijk dat er gewoon een zelfstandig houtverbod wordt opgelegd. Dus dat de rechter zegt, u mag voor zoveel tijd geen dieren houden. En dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Daar zijn wij ook heel blij mee. Rickert Reijnen, denk je van dierenwelzijnsorganisatie, nou, dat is dus hoog tijd dat dit gebeurt? Ja, zeker. Ja. Simpel antwoord, ja. Ja. Wat denk je als je al die verhalen hoort van toch de signalen die er afgelopen jaren geweest zijn? Nou, ik denk niet dat je kunt voorkomen dat deze personen uiteindelijk ook mensen als slachtoffer gaan zien. Daarvoor is de geest denk ik te ziek. Maar je moet natuurlijk in vroeg stadium proberen te voorkomen, als je ziet dat er dierenmishandeling is, dat moet je die mensen geholpen worden. Ja, want er zijn meer voorbeelden, hè, Sandra, ook uit het verleden van daders die afschuwelijke moorden bijvoorbeeld gepleegd hebben, waar ook dierenleed wel aan vooraf ging. Als dat in een jeugd bijvoorbeeld al gedaan werd. Ja, denk aan Willem van Eyck, het beest van Harkstede ook wel genoemd. Hij is inmiddels overleden, maar hij werd tot levenslang veroordeeld en heeft allerlei vrouwen op gruwelijke manier vermoord. In zijn jonge jaren stond hij eigenlijk in zijn dorp al bekend om het mishandelen van dieren. Maar Ook de beul van Twente, Rudolf K. Hij mishandelde allerlei beesten, waaronder paarden, ponies, schapen, waarbij hij zelfs geslachtsdelen wegsneed en ja, dit ook thuis bewaarde. Ja, later werd een dakloos geraakte man doodgevonden in het volkspark van Enschede. Hij was vermoord. Ja, wat uiteindelijk opviel is dat slachtoffer ja, op dezelfde gruwelijke wijze is vermoord. Namelijk het afnemen van zijn geslachtsdeel. Ja, er was een duidelijke link met die brute dierenmoorden. Ja, afschuwelijke verhalen. Ja, en het drama in Rotterdam. Mocht er tijdens de uitzending meer nieuws over zijn, dan zullen we dat natuurlijk melden. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws. Nu Wildlife Crime. Het Misdaadbureau. We weten allemaal dat criminele organisaties zich bezighouden met de handel in wapens en drugs. Maar wat we nog wel eens lijken te vergeten is dat ze ook grof geld kunnen verdienen aan de illegale handel in beschermde dieren. Je moet je voorstellen dat de hoorn van een neushoorn inmiddels tienduizenden euro's oplevert. Het kan meer waard zijn dan goud of cocaïne. En een jaar geleden gooide een oud-medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut het roer om. Hij besloot een opleiding te ontwikkelen voor rangers in Zuid-Afrika om hen les te geven in crime scene investigation. Initiatiefnemer Andro Vos vertelt waarom dat hard nodig is. Ja, je moet weten dat van alle stropers die voor de rechtbank worden gebracht in Afrika, 90% wordt weggestuurd. Dus dat betekent dat ongeveer 10% ja, wordt maar veroordeeld. En die veroordeling komt alleen maar omdat er maar een gebrek aan forensisch bewijs is. Dus eigenlijk is het zo in Afrika dat je een dier kan stropen, kan vermoorden en ermee wegkomt. Wat we dus gedaan hebben, we hebben een 1000 vierkante meter groot experience laboratory gebouwd. En dat is eigenlijk een simulatie van de criminal justice chain, hè, van de strafrechtsketen. Dus we hebben crime scenes gebouwd van een echte leeuw, een echte neushoorn en een echte giraf. En die hebben we laten opzetten door een taxidermist. We hebben een poachers tent, we hebben voertuigen, we hebben een compleet gemeubileerd huis. We hebben een forensisch laboratorium, we hebben een rechtbank en we hebben een observatieruimte. En bij ons gaan ze dus dat hele proces gaan ze door. Want hoe ga je een moeilijk begrip als de chain of custody uitleggen aan een ranger als hij niet weet hoe de keten werkt? Dus bij ons kunnen ze dat allemaal bijna voelen, zien en ruiken. En tijdens de terechtzitting waar we onze cursussen mee eindigen, dan blijkt dus dat er ze doen een strafzaak, ze doen een arrestatie, ze brengen iemand voor onze rechter en ons officier. En die officier vraagt dan, oké, het is een geweldige getuigenverklaring, maar hoe heb je het objectiveerbaar bewijs veiliggesteld? En dat blijkt dat ze dat vaak niet of onvoldoende gedaan hebben. En dan gaan we het terug doen. Ze moeten dus beschermende kleding dragen om de crime scene niet te contamineren met hun eigen DNA of met hun eigen sporen. En ze moeten gaan leren dus dat ze moeten graveren, forensische fotografie. Ze moeten de crime scene in kaart gaan brengen. En als ze het mandaat hebben, en dat is ook heel belangrijk, als ze het mandaat hebben, kunnen ze de sporen veiligstellen. Als ze niet het mandaat hebben, dan moeten ze de politie bellen. En Andro vertelt dat hij verzoeken krijgt uit andere landen zoals Ghana en Kenia om ook daar wildlife academies te bouwen. Maar wildlife crime is niet alleen een Afrikaans probleem. En wij praten er hier aan tafel over door met onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel, die meekeek bij een controle op Schiphol en naar een reptielenbeurs ging. En hier bij ons te gast zijn Rickert Reijnen. Hij is expert wildlife crime bij dierenwelzijnsorganisatie IFAW. En Lex Bende van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Lex, jullie hebben tientallen inspecteurs die zich bezighouden met wildlife crime. Wat onderscheppen zij nou zoal? Ja, dat kan echt van alles zijn. En wildlife crime, even voor duidelijkheid, is natuurlijk niet alleen dieren. Dat gaat ook over planten en bijvoorbeeld hout, waar we ook best veel tijd aan besteden. Maar goed, vanavond gaat het over dieren. Ik denk misschien mensen zich nog kunnen herinneren, eerder dit jaar, 54 kilo glasaal op Schiphol. Die treft de douane aan. En vervolgens dragen ze de zaak dan over aan ons. Hè. Dan doen wij dat onderzoek daarna. Babypaling eigenlijk, zo zou je babypaling, het kunnen. Ook gewoon illegaal. Eigenlijk gesmokkeld. De bedoeling was dat althans richting Azië. We komen tegen tientallen voorwerpen van bijvoorbeeld olifantenivoor, nog steeds. Maar ook opgezette dieren die online worden verkocht of op curiosa-markten. Twee dwergzijde aapjes die dan bij iemand thuis zitten. Nou, met behulp van de politie hebben we die daar weer weggehaald. Want aapjes mag je helemaal niet hebben in Nederland. Hoe is dat als je dat aantreft? Twee van die aapjes in een huis. Ja, dat klinkt dan heel flauw. Inmiddels raak je eraan gewend. Beroepsdeformatie. Ja, maar het is natuurlijk bizar dat mensen dat überhaupt in huis willen hebben. Dat zijn namelijk dieren die helemaal niet geschikt zijn als huisdieren. En dat moet je ook helemaal niet willen. Die dieren horen gewoon in het wild. En wat zeggen mensen daar dan over? Zelf? Nou, de meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat het niet mag. Die verdiepen zich daar helemaal niet in. En dan koop je het bij iemand die dat ook niet erbij gaat vertellen. Van, let op, dit mag niet. Die wil gewoon zijn handel kwijt. En ja, die denken, leuk, twee aapjes thuis. En hoe komen jullie dit nou op het spoor? Nou, dat kan op heel veel manieren. In dit geval zijn we met behulp van de politie hier geweest. Je kan natuurlijk zijn dat mensen ons tippen. Dat kunnen buren zijn, mensen die toevallig iets gezien hebben. Nou, de douane, bij de glasaal bijvoorbeeld, die ons informatie kan geven. De politie kan dat zijn, dat kunnen andere handhavingspartners zijn. Dat kan ook bijvoorbeeld via meldmisdaad anoniem zijn. Want stel nou, je kent iemand die bezig is met illegale praktijken. Ja, dan is de drempel best wel hoog om je dan met naam en toenaam te melden. Dus dat kan ook via meldmisdaad anoniem. Ja. We hebben ook zelf een team dat anonieme meldingen kan behandelen. En nou ja, we zijn natuurlijk elke dag op pad, daar kom je dingen tegen. We doen strafrechtelijke onderzoeken, daar kan informatie uitkomen waarmee je weer andere zaken op het spoor komt. Dus eigenlijk op heel veel manieren. En die glasaal, die babypaling, Sandra, dat is ook behoorlijk wat waard, hè? Ja, dat klopt. Zomaar een kilo glasaal kan honderden euro's op de zwarte markt zijn. Opleveren, ja. Dus dat verklaart dus ook wel de interesses die smokkelaars, criminele bendes daarin hebben. Rickert Reijnen van Dierenwelzijnsorganisatie. Wat weten we nou eigenlijk over de schaal waarop dit gebeurt? Want we zien natuurlijk lang niet alles. Ja, als we wereldwijd kijken, dan kijk, het zijn altijd schattingen. Dat op de eerste plaats. Het is criminaliteit, dus je weet nooit precies wat er gebeurt, want het wordt niet in boekjes bijgehouden. Nee, dat zou makkelijk zijn, maar zo werkt het niet. Nee. Als je naar de schattingen kijkt, dan, en de bandbreedte is breed, dan is het als een wildlife crime, als het om dieren gaat, dan zit je ergens tussen de 5 miljard en de 23 miljard per jaar wereldwijd. Aan dieren die het slachtoffer worden? Nee, of aan marktwaarde van dieren die illegaal worden verhandeld. Dus echt geldbedrag waar je helemaal niet goed voor wordt. Zoveel. Ja. Ga je daar, wat Lex net zegt, hout aan toevoegen of illegale visserij, dan ga je al in de honderden miljarden zitten. Maar goed, als je dat buiten beschouwing laat, hè, want vaak zien we dat als een ander terrein. Als je puur kijkt naar wilde dieren die in de bomen op de savanne leven, ja, dan gaat het ook al over miljarden. En welke rol speelt Nederland hier nou in? Nederland is denk ik niet, qua bestemmingsland is het niet een heel belangrijk land. Hè. Dan moet je toch voornamelijk naar Azië kijken. En ook in Amerika zie je dat daar grote, omdat het ook grote landen zijn natuurlijk. Europa als geheel is denk ik wel een markt. Zeker als het gaat om levende dieren die als huisdieren worden gehouden. Mm-hmm. We hadden net over die twee aapjes, maar er worden van allerlei dieren, reptielen, amfibieën, maar ook zoogdieren als huisdier gehouden, vogels. Ja, waar geen vergunning dus voor is. Niet de juiste papieren. Veel daarvan is legaal en veel mag. Maar daarnaast gebeuren er ook dingen illegaal. En dat maakt het voor de consument ook zo ontzettend ingewikkeld. Ja, maar toch nog even over de rol van Nederland. Want wij hebben natuurlijk Schiphol, we hebben de Rotterdamse haven. Zijn we wel een doorvoerroute? Ja. Ja, daar kun je van uitgaan. Zeker. Dus eigenlijk net als wat we ook bij drugs en wapens zien. Ja. Nee, ik bedoel, we hebben een grote haven in Rotterdam. Ook andere havens. We hebben een grote luchthaven, Schiphol. Daar gaan illegale goederen langs, waarvan we het weten. En dus ook wilde dieren. Ja, nou ben jij, Sandra, meegeweest met de controle van de douane op Schiphol. Hoe gaat dat nou in zijn werk en waar letten ze nou op? Ja, als we kijken naar Schiphol, dan heb je natuurlijk Schiphol Cargo, de vrachtvluchten waar de douane controleert. Er wordt natuurlijk ook gecontroleerd bij de passagiersvluchten en daar dus mocht ik aanwezig zijn. Als jij je koffer ophaalt, dus bij de loopband, dan kun je richting de uitgang een douanier aantreffen die jou dus controleert, jou eruit haalt en jouw koffer en handbagage even checkt. Maar ze controleren eigenlijk, dit gebeurt steeksproefsgewijs, maar ook op basis van risicoanalyses. Ze proberen daar zoveel mogelijk reizigers uit te pikken die van buiten de EU komen en om die dan te controleren. En er wordt ook gekeken dus naar risicovluchten, waar dus extra kans is op wildlife. Oké, dus want de douane moet ook op veel meer zaken letten, maar ze zetten dus ook echt in op wildlife om dat te onderscheppen. Exact, ja. En er zijn dus ook landen waar dus de kans groter is dat er wildlife wordt aangetroffen. Dus die risicovluchten, denk aan Suriname, de Caribische eilanden, Afrika, Zuid-Afrika, dan Ghana en Nigeria. En jij was bij de zo'n controle. Ja, ja. Inderdaad. En nou ja, ze hebben dus inderdaad experts die zich helemaal verdiept hebben in die beschermde dieren. En dat natuurlijk ook kunnen onderscheppen. En ook precies zien welke vergunningen ervoor nodig zijn. En iemand van de vraag. Baak is dan aanwezig, zo wordt dat dan genoemd. En in dit geval was dat Douanier Irwin. Where's your flight from? Turkey. We staan nu naast een collega. En die gaat een mevrouw controleren. Haar reis komt van Turkije. Nou, kan voor alles in liggen. De Turkse koffie met daar een orchideeën. Maar kan ook vlees inzitten van een beschermde diersoort. Ik kan geen cheese met je, I'm sorry. Mijn collega die heeft de bagage gecontroleerd en tot op heden heeft ze aangetroffen een stuk kaas. Worden er nu ook beschermde diersoorten aangetroffen op dit soort vluchten? Wel als ze van overstappers zijn. Dus moet je denken, als ze van buiten Turkije komen en dan via Turkije hier naartoe komen, dan kan het heel interessant zijn. Nu zijn er geen wildlife-producten aangetroffen. Hè? Ja, klopt. Kom jij dit nou wel regelmatig tegen in de koffer? Ja, wij komen het vrij vaak tegen. Tot nu toe dit jaar hebben wij vrij interessante goederen aangetroffen. Dus dan moet je denken aan gevilde aap. Hebben wij aangetroffen in een bagage van een reiziger. Diegene die willen het gewoon opeten thuis. Dus voor diegene is het normaal om het te eten, zeg maar. Soms kom je ook traditionele medicijnen tegen met berengal of tijgerbotten erin verwerkt. Maar nu heb jij het over de gewilde aap. Waar wordt het dan in verborgen? Nou, het wordt gewoon ingepakt in gewoon folie bijvoorbeeld. Of in krantenpapier. En wij specialisten worden erbij geroepen van is het wat? Valt dit onder mogelijk een citrusvergunning? Is het een wildlife dier? En dan gaan wij even kijken. En zo dan gaan wij de nodige vraag stellen van is diegene in bezit van een citrusvergunning, of nee? Milaan, Alvente. Geen aap dus gevonden deze keer. Gelukkig ook maar, lijkt me heel naar om te zien. Maar wel een stuk kaas. Hoe zit het nou met die kaas? Ja, dat mocht dus niet meegenomen worden. Want vlieg je van of naar een land buiten de Europese Unie, dan mag je dus geen kaas of andere zuivel meenemen zonder zo'n gezondheidscertificaat. Ik zie jou ook meteen schudden, Lex. Jij weet het allemaal. Maar is er dus toch ook nog wel veel naïviteit bij mensen, zoals ze dus helemaal niet weten dat er zoiets niet mag? Ja, die is er. Vaak denken mensen, ik kan het kopen, dus dan zal het wel goed zijn. Nou, dat hoeft niet per se. Iets wat in een land oké is, dat wil niet zeggen dat dat in Nederland ook oké is. En zeker voor veterinaire producten heet dat dan. Dierlijke producten gelden hele strenge eisen. Vanwege de voedselveiligheid. Maar dat kan ook gaan om dierziektes die je ongewild mee kan nemen. Kijk, en apenvlees is om zo ongelooflijk veel redenen een slecht idee. Ja. Al was het alleen maar omdat je je eigen gezondheid op het spel zet. Maar je wilt toch ook niet dat een dier uit het wild wordt gehaald en dan geslacht en dan ga jij dan zitten oppeuzelen. Dat is toch een bizar idee. Ja, maar zijn die regels, voor een aap lijkt me heel erg duidelijk. Dat zou je ook verwachten dat de meeste mensen dat weten. Maar Rickert Reijnen van Dierenwelzijnsorganisatie IFAW, zeg jij, het is in sommige gevallen wel heel ingewikkeld wat nou precies wel en niet mag. Ja. Kan je een voorbeeld geven? Nou, er zijn, als je het over reptielen, vogels, amfibieën hebt, dan zijn er heel veel. Hè, er zijn tienduizenden diersoorten in die categorieën. Er zijn er heel veel die niet mogen, er zijn er heel veel die wel mogen. En daarbij wil ik ook zeggen, als het wel mag, als het legaal is, wil het niet zeggen dat het ook sustainable is, dat het duurzaam is. Het kan heel goed zijn dat een dier niet op de lijst voorkomt internationaal. Die zegt van oké, dit dier moet niet verhandeld worden omdat hij anders met uitsterven wordt bedreigd. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar eigenlijk wel op thuis hoort. Ja, want daar hebben jullie waarschijnlijk je vragen bij of die lijst dan wel klopt. Maar bijvoorbeeld ivoor, dat is soms toch ook best wel lastig. Want ik zou denken, ivoor, logisch, dat neem je niet zomaar mee natuurlijk. Maar zitten daar ook nog, dat het toch verschilt met waar het precies vandaan komt? En... De ivoorregels zijn recent wel aangescherpt in de EU. Om een reden dat er dus heel veel handel in was van antiek Europees ivoor, wat allemaal richting Azië ging. En dat kon bewerkt ivoor zijn, maar dat kan ook, zoals ze het noemen, rauw ivoor zijn. Hè? Dat is ruw. En dat is eigenlijk onwenselijk, want daarmee jaag je de vraag aan in Azië. Want er gaat heel veel heen, maar er gaat ook nog steeds heel veel gestroopt ivoor daar naartoe, van recent gestroopte dieren. Ja, dus het ene ivoor mocht wel en het andere niet. En dat hebben ze nu iets meer gelijk getrokken. Ze hebben nou weer gelijk getrokken. Antiek ivoor mocht wel, nieuw ivoor mocht niet. En op een gegeven moment is gezegd van we moeten eigenlijk gewoon die hele handel gewoon stoppen. We gaan zo meteen doorpraten over wildlife crime. En dan horen we ook van Sandra hoe het op de reptielenbeurs was. En we krijgen ook te horen of daardoor de NVWA dan ook nog iets opmerkelijks is aangetroffen. Nu eerst het NOS Journaal met Lot Lewin. NPO Radio 1. De afhandeling van de toeslagenaffaire wordt versneld. De uitvoeringsorganisatie gaat dossiers en bezwaren van gedupeerde ouders sneller beoordelen. Ook gaat de organisatie zelf bepalen welke bezwaarschriften kansrijk zijn en verder worden behandeld. Dat is besloten omdat daar een lange wachtrij is ontstaan. Nederland stuurt nog eens 135 militairen naar Irak. Het gaat vooral om bemanningsleden van 3 transporthelikopters. De militairen komen bovenop de groep van 145 militairen... waarvan in juli bekend werd dat ze naar Irak gaan. De NAVO-militairen zijn er niet om te vechten. Ze adviseren het leger en de politie in Irak. De geplande koopkrachtverbetering van 4,2 miljard euro... van de Tweede Kamer staat op losse schroeven. Het gaat bijvoorbeeld om een hoger minimumloon... en het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof. Volgens het demissionaire kabinet is de financiële onderbouwing niet goed genoeg. En de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft bewoners van de wijken Katendrecht en Delfshaven toegesproken tijdens een herdenking voor de 3 slachtoffers van de schietpartijen van gisteren. Abu Taleb benadrukte dat het tijd is voor rouw. En voor de situatie op de weg gaan we naar Bianca Damink. Is het nog druk? Het is niet meer zo heel druk, alleen op de A27 sta je nog vast. En die file is nog wel heel erg lang. Van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Je hebt daar nog 50 minuten op onthouden door een ongeluk. Er is er 1 rijstrook open daar, je kunt dus beter omrijden. Dat kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Criminele organisaties houden zich niet alleen bezig met wapens en drugs. Er wordt ook geld verdiend aan de illegale handel in beschermde dieren. Daarover zijn hier te gast Rickert Reijnen. Hij is expert wildlife crime bij dierenwelzijnsorganisatie IFAW. En Lex Bende van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel duikt in de cijfers en ze ging naar een reptielenbeurs. Daarover straks meer. Sandra, deze week ook een opmerkelijke vondst, hè, van de douane. Ja, bij een vrachtvlucht van Peru naar Nederland, tenminste via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, is er door de douane een tijgervel en een jaguarhuid onderschept. De vachten van deze beschermde diersoorten waren onder andere verwerkt tot opbergdozen, ja, en zijn dus in beslag genomen. En deze vondst staat niet op zichzelf. Jij hebt de cijfers van de afgelopen 4 jaar van de douane bekeken. Wat treffen zij nou veel aan op Schiphol of ook via andere routes via zee? Ja, met name Schiphol, denk ik. Ja, als we nou kijken naar de levende beschermde dieren, dan wordt vooral dus die babypaling onderschept. Want dat is natuurlijk op die zwarte markt heel veel waard. Vooral in Azië. Er is door de douane 105 kilo onderschept. 170.000 stuks afgelopen jaar 2022. En al 54 kilo in dit jaar. En als we kijken naar beschermde dieren die verwerkt worden in producten, zoals in zalfjes, medicijnen en laarzen, dan ziet de douane vaak traditionele medicijnen, waarin dus tijgerbotten en berengal verwerkt zitten. En dat komt meestal uit de Aziatische gebieden. En daarnaast treffen ze ook veel laarzen en riemen van krokodillen of slangenleer aan. Maar er worden ook onderdelen van beschermde dieren, dus zoals huiden, tanden, vinnen en vlees onderschept. Zo is er dus apenvlees onderschept in de zomer. Maar ook vorig jaar wel 4000 haaien vinden. En eind 2021 was er een opmerkelijke vangst, namelijk een ijsbeer. Ja, en die was nog helemaal intact, zowat. Ja, ja, ja. Hey, en is er iets aan die cijfers? Kan je er iets uit halen? En dan bedoel ik, qua is het meer geworden, minder geworden? Ja, we hebben de cijfers van de douane geanalyseerd. En daaruit blijkt dat er in de afgelopen 4 jaar steeds vaker opgezette dieren of één of meerdere onderdelen van beschermde dieren zijn onderschept. Het gaat dus om huiden, tanden, vinnen en vlees. Van slechts 36 vondsten in 2019 naar 96 vondsten in 2022 op vracht- en passagiersvluchten en via zee. En dit betekent trouwens niet dat er per se meer reizigers betrapt zijn, want soms hebben zij meerdere producten bij zich, waar dus geen vergunning voor is. Ja, maar het is dus wel wat opgelopen, die onderscheppingen. Rickert Reijnen, wat zegt dit jou eigenlijk, die cijfers? Zegt het iets? Een aantal dingen. Het kan een verhoogde inzet zijn van de opsporingsdiensten. En dat juich ik zeer toe. Het kan ook zijn dat Nederland wordt gezien als een makkelijke route, tussen aanhalingstekens. Hè? Dat er gewoon meer gesmokkeld wordt via Nederland of naar Nederland en dan de Europese Unie in. Ja, dat zal data-analyse zal dat moeten laten zien. Ja, maar wordt er denk ik wat jou betreft nog natuurlijk veel te weinig onderschept? Want je ziet natuurlijk niet alles. Nee. Nee, de inzet van opsporingsdiensten blijft natuurlijk altijd beperkt, omdat ze een beperkte capaciteit hebben. Dat zijn ook politieke keuzes. Waar zetten we op in Nederland? Zetten we in op drugshandel? Zetten we in op wapenhandel? Zetten we in op wildlife crime? Op dit moment gaat er natuurlijk heel veel aandacht naar drugshandel. En terecht. Maar ik hoop dat de wildlife crime daar niet ondergesneeuwd raakt. Ja, zeg je inderdaad, Lex, daar kunnen we willen allemaal heel graag. Jullie hebben daar dus ook tientallen inspecteurs op. Maar ja, je kunt nooit genoeg doen. Je ziet natuurlijk nooit alles. Nee, en de vraag is natuurlijk, kun je ooit alles zien? Nee. Wanneer is het genoeg? Ik denk elke handhaver die het vraagt op welk terrein dan ook, vindt altijd dat hij meer collega's moet hebben, dat hij meer moet kunnen doen. Maar het is ook wel zoals Rickert zegt, je kan heel veel willen, maar dan moet het ook nog wel kunnen. Ja. En wat ik wel wil voorkomen is natuurlijk het beeld dat er dan nu weinig of niks zou gebeuren. Dat in tegendeel. En ik zie Rickert ook knikken, die is het ook met mij eens. Nee, maar dat horen natuurlijk ook aan de onderscheppingen die er geweest zijn in de afgelopen jaren. En daar komt ook nog eens bij, jij bent, ja, dat klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, Sandra, jij bent in de hel geweest. Ja, zo wordt die opslagruimte op Schiphol genoemd. Ja, dit moet je even uitleggen. Ja, een opslagruimte op Schiphol, die wordt de hel genoemd. En wat zie je daar dan? Ja, het is een ruimte waarin allerlei producten van beschermde dieren te vinden zijn. Denk aan een krokodillentas, schedels van wilde beschermde dieren, maar ook een wodkaflesje met een cobra erin. En dat zag jij daar allemaal liggen? Dat lag allemaal tentoongesteld. En dat is dus ook allemaal door de jaren heen onderschept door de douane. Omdat er dus geen sprake was van de nodige vergunningen. Nou, welkom in ons kleine opslagruimte. Hier liggen heel veel in beslag genomen goederen waarvoor een CITES-vergunning nodig zijn. Dan moet je denken aan een schedel van een aap, van katachtige leeuwen. Een schildpad, een reuzenschildpad. Ook nog inderdaad een berenkop met huid en al. Is dit echt gewoon wat mensen in huis willen hebben, zo'n reuze olifantse poot? Correct. Ja, er zijn mensen die dit als een mooie souvenir vinden en mee willen nemen van buiten de Europese Unie. En denken van, dit mag vast wel, want ik heb hem niet zelf doodgeschoten. We hebben ook krokodillenvlees. Heb ik hier een zakje van in de hand. Ja, deze komt toevallig uit Zuid-Afrika. Ja, en mensen denken van, het wordt verkocht in de winkel en staan er niet verder bij stil. Van, het is mogelijk een beschermde diersoort. Ik zie hier ook gewoon echt een aap. Ja, ook dat. Ja. Helemaal intact. Dit is toch niet te verbergen? Dit is een heel groot... Nee, het wordt niet meegenomen in een koffer. Yeah. Maar in een grote doos, via outsize of afwijkende bagage heet dat. Yeah. Voor diegene is het gewoon een souvenir. En die zegt van, ik heb het gekregen. Zijn de meeste mensen nou bewust ervan dat dit niet mag? Achteraf, wanneer wij het vertellen, dan pas staan ze erbij stil. Jullie controleren natuurlijk de passagiers die er in Nederland aankomen. Correct. Jullie kunnen niet iedereen controleren. Jullie doen steekproeven. Hoe werkt dat precies? Nou, wij doen niet alleen maar steekproef uit eigen beweging. Soms doen wij ook vanuit een risicoanalyses. Krijgen wij daar opdracht van. Van, graag op zo'n vlucht wat van buiten de Europese Unie vandaan komt, controleer daar zoveel mogelijk van in verband met mogelijk wildlife crime wat daarop aangetroffen zou kunnen worden. Lex van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, volgens mij ben je ook wel eens in die kamer geweest, wat ze dus de hel noemen. Is het zo afschuwelijk, lijkt me, om te zien? Ja, het is heel bizar wat je daar allemaal ziet. Hè? En je hebt een paar voorbeelden genoemd. Maar ja, ik kan nog wel andere gekke dingen noemen. Laarzen gemaakt van pythonleer, waar dan de koppen op de neuzen van de laarzen zitten. Ik bedoel, even los van het feit dat het misschien modieus al heel gek is, maar idiote gedachte dat je met slangen aan je voeten gaat lopen. En wat mij heel erg bijgebleven is, en ik denk dat Sandra hem ook wel gezien heeft, dat is dat opgezette babychimpanseetje. Dat je denkt van, maar wat doet dat beest opgezet hier? Hè? En hoe is die hier gekomen? En wat is er wel niet allemaal gebeurd om dat dier opgezet hier te krijgen? Dat dier is daarvoor gedood. Is uit het wild gehaald. Nou, je kan je voorstellen dat een moeder chimpansee niet zegt van, nou, hier heb je mijn jong, neem maar mee. Dus grote kans dat ook de moeder daarvoor is gedood. Al die ellende, omdat dan iemand het leuk vindt om zo'n opgezet aapje in huis te hebben. Ja, je kan er met je verstand gewoon niet bij. Nee, en dan kom je dus op die vraag van, waarom doen mensen dit? Is dit, Rickert Reyne, gewoon omdat er dus heel veel geld in te verdienen is? Ja, de mensen die het kopen, die zijn of ontwetend of ze denken dat ze ermee wegkomen. En we hebben het nu allemaal over het dieren van de meeste mensen al weten, dat moet ik niet meenemen. Nee, precies, want dan hebben we het over de naïviteit. Maar er zit natuurlijk hele organisaties achter die dit natuurlijk in stand houden. Ja, dus de mensen die het eigenlijk meenemen, die zijn eigenlijk slachtoffer ook, zou je kunnen zeggen. Ook al zijn ze fout en moeten ze daarvoor bestraft worden. Maar de misdaadsyndicaten die al die dieren uit het wild halen en de markt in proppen. Ja, daar zit het grote probleem. En eigenlijk moet daar het meest op worden ingezet. Maar gaat dat ook gepaard met veel andere misdrijven? Corruptie, fraude, noem het allemaal op. Ja, we zien het dezelfde misdaadsyndicaten die zich met drugshandel bezighouden, mensenhandel, wapenhandel, witwassen. Als het maar genoeg oplevert. En wildlife crime kan heel veel opleveren. Hè. We hadden het net over de prijs van neushoornhoorn. We hebben het over de prijs van ivoor. Ja, als het genoeg oplevert, dan gaan ze zich daarmee bezighouden. En wat doen ze met dat geld? Is dat ook weer het investeren in die criminele organisaties, bijvoorbeeld? Ja, wat doen criminelen met hun geld? Grote huizen kopen, grote auto's en zorgen dat hun misdaad-empire overeind blijft. Ja. Ja, nou ja, en daarover gesproken, Sandra, er zijn ook wel echt aanwijzingen dat ook drugscriminelen, dus die bendes, allebei doen, toch? Dus dat ze en in de drugs zitten en bijvoorbeeld in wapens, maar ook in wildlife crime. Ja, want uit een onderzoek van criminoloog Daan van Um van de Universiteit van Utrecht, ja, blijkt dus dat die criminelen die eerst in drugs handelden overstappen naar de handel in wildlife. Ja, en zojuist in het begin hoorde je dus Andro Vos, en hij zei ook nog dat er bij wildlife crime internationale routes gecreëerd worden, en die routes worden vervolgens hem niet tot nauwelijks gecontroleerd door de politie, omdat de prioriteit daar laag is. En hij zei dat je je kunt voorstellen dat deze routes ook gebruikt worden voor drugs en wapensmokkel. Ja, en de beruchte drugsbaron Pablo Escobar, die had er bijvoorbeeld ook nijlpaarden. Ja, hij importeerde in de jaren 80 vanuit Afrika meerdere diersoorten, waaronder inderdaad nijlpaarden. Hij had zelf een privé dierentuin en de dieren werden daar dus ondergebracht in het noordwesten van Colombia. Nou, Escobar werd natuurlijk doodgeschoten in de jaren 90. En toen braken die dieren uit en hebben zich ook voortgeplant. Inmiddels zijn er zo'n 150 nijlpaarden die voornamelijk leven in dat gebied. En ja, ze brengen schade toe en ook aanvallen op mensen komen daar steeds vaker voor. Ja, is iets waar nog steeds, waar ze ook wel mee in hun maag zitten. Maar is het dus ook een statussymbool voor dit soort grote criminelen, Rickert? Ja, zeker. Ja. Ja, en nu hebben we het over een probleem, een ander probleem dan uitsterven van diersoorten waar ze leven. We hebben het nu over faunavervalsing, maar er zijn in de handel met levende dieren tal van problemen. We hebben het al aangestipt, gezondheid. Hè. De dieren kunnen ziektes met zich meeslepen en verspreiden. Laten we niet vergeten dat COVID-19, waar we met z'n allen voor vastgezeten hebben jarenlang, dat het afkomstig is van dieren. Dieren kunnen mishandeld worden, slecht behandeld worden, omdat ze niet in gevangenschap thuis horen. Er zijn tal van redenen waarom we dit soort dieren niet zouden moeten houden als ze levend zijn. Mm. En zeker niet ook als ze dood zijn. En is dat stoer doen en dat een soort statusding, Lex van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, ook iets waarom andere mensen dieren in huis halen? Zien jullie dat ook wel terug? Want je vertelde net al wel van dat je dan bijvoorbeeld apen aantreft, aapjes, en mensen het soms niet weten. Zit het dat er ook in? Dat ze het dus heel, heel tof vinden, gek genoeg? Dat zal voor sommigen zeker een rol spelen. Kijk, sommige mensen zijn echt heel erg geïnteresseerd in een diersoort. Maar gaan dan misschien aan het feit voorbij dat het niet zo'n goed idee is om ze als huisdier te hebben. En anderen die zullen zeker denken van, nou kijk mij eens even stoer zijn hier met deze mooie grote roofkat. Maar zo stoer is dat natuurlijk helemaal niet. En aan de andere kant laten mensen natuurlijk ook gewoon beïnvloeden door voorbeelden. Hè? Ik weet niet of je de film 101 Dalmatiërs kan herinneren. Ja. Heeft dan niet zoveel met wildlife crime te maken, maar het laat wel het mechanisme zien. Die film is uit en er ontstaat een run op die honden. Dus zo kan het werken. En doe je dan bijvoorbeeld ook op influencers? Want we hebben natuurlijk eerst een tijdje terug was er ophef over Memphis Depay, bekende voetballer die met een leiger, een combinatie leeuw-tijger, op de foto ging. Daar doe je dan ook op. Ja, dat vinden mensen dan ook interessant. Nou is dat natuurlijk in Nederland gelukkig allemaal verboden. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ja, het wekt wel de interesse van mensen. Mensen denken wel, dit is mijn voorbeeld. En ja, dan hoor ik er wel bij als ik ook zoiets heb. Ja, nou, het blijkt wel dat er dus gewoonweg helaas een markt voor is. Hè. Mensen die het leuk vinden om dieren in huis te halen. Slangen, varanen, noem het maar op. En voor de duidelijkheid, het is niet in alle gevallen verboden. Maar je kunt je dus afvragen, waar zit die grens? Maar even los daarvan, Sandra. Jij ging naar een reptielenbeurs in Houten afgelopen weekend. En hoe was dat? Want jij ging volgens mij op pad met de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Ja, ik kwam daar aan in een enorme hal met standhouders die daar waren om onder meer reptielen te verkopen. Ik heb zelfs verkopers gezien uit Italië. Ik zag van alles. Schildpadden, rattenslangen, varanen, gekko's uit Zuid-Amerika. Ik zag een blauwe boomvaraan, maar liefst €2100. Ja, die zijn dus blijkbaar heel uniek, waardoor ze ook veel meer kosten. Nou, ik liep mee met Harold Garretsen, inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En hij controleerde of alles daar op orde was. Ja, en iedereen de juiste vergunningen had, eventuele invoervergunningen. Maar hij had wel een vermoeden van het resultaat. Als jij hier staat op deze beurs en je bent bewust van iets dat je illegaal zit te verhandelen, dan ben je niet helemaal lekker bij je hoofd. Want daar zijn wij te scherp voor met onze checks. Dus de keren dat hier wat fout was, was echt gewoon dat de mensen het gewoon zelf niet wisten. Waar vindt dan de illegaliteit plaats? Nou ja, de illegaliteit vindt natuurlijk heel veel plaats op sociale platforms. En als ik bijvoorbeeld als iemand in Tsjechië via Facebook mij iets interessants aanbiedt waarvan ik misschien wel een idee heb, want het is illegaal, dan rijd ik gewoon even naar Praag en ik haal beesten op en ik rijd weer terug. Open grenzen, niemand die me checkt. Dit is allemaal glutaten, dit zijn allemaal rattenslangen. Wij hebben ook de tijd om hier gewoon met mensen te praten, met liefhebbers, met kwekers, met handelaren. Dus dat is ook prettig. Voor ons ook fijn om te zien wat zijn de noviteiten op de markt. Hè? Zijn er nieuwe kleurvormen, zijn er nieuwe soorten. Je hebt geen GP-laars bij. Nou, zo klinkt dat daar dus op die beurs. Veel rumoer natuurlijk, want het is natuurlijk dan druk. Lex Bende van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De mensen op die beurs weten volgens mij vooraf, de standhouders, ook dat jullie komen. Nou, de organisatie die lichten we in. En dat kan ook helemaal geen verrassing zijn, want we zijn er gewoon elke keer. Altijd, dus bij daarmee al dit verklappen soort we eigenlijk ook weer niks. Het is geen verrassing, nee. Nee, maar het is ook wel een signaal natuurlijk. Hè? Kijk, als je de organisator spreekt, die heeft ook geen zin in illegaal gedoe op zijn beurs. Dus die heet ons dan ook wel welkom. Maar ja, Harald zei het al, je moet ook wel een idioot zijn als je nou nog illegale dingen wil gaan uithalen op zo'n beurs. En door daar ook heel zichtbaar te zijn. We waren met 8 inspecteurs. En ook zichtbaar als wij zijn van de NVWA. En we hebben ook speciaal vanwege de buitenlandse gasten daar. Daar ook echt CITES enforcement nog op de kleding gedrukt. Dan laat je ook zien, wij nemen dit wel serieus en we zijn hier. Ja, en maar treffen jullie desondanks toch nog wel eens wat aan wat dus mis is? Nou, de afgelopen tijd hebben wij niks aangetroffen, gelukkig. Dat betekent dat het op die beurs in ieder geval goed gaat. Kijk, in het verleden zie je wel dingen. En dat is ook wel wat Harald zei. Dat is dan niet met opzet iets illegaals. Maar dat is dan iemand die heeft dan dieren uit nakweek, zoals dat dan heet. Van in dit geval de Madagaskar daggekko. Nou, wil je die legaal in je bezit hebben, heb je daar allerlei papieren bij nodig. Dan mag je daarmee kweken, zoals dat heet, in die jongen. Ja, dat is dan ook legaal. Alleen, ja, even bij stap 1, die papieren die zijn nooit aanwezig geweest bij die oude dieren. Die zijn dus ook nooit legaal ingevoerd. Maar deze persoon, die dacht, ja, dan is het allemaal wel oké. Okay. Gewoon puur uit onwetendheid was hij dus eigenlijk illegaal bezig. Nou liep de NVWA er dus rond op die beurs, maar Sandra dat niet alleen. Ze keken ook nog eens van grote hoogte toe. Ja, vlak buiten het evenemententerrein was een gedeelte afgezet. En daar trof ik Bert van Hartskamp van de NVWA. Hij keek naar een groot scherm en controleerde vanuit de lucht. Want naast hem stonden een paar dronepiloten. En Harold hield alles nauwlettend in de gaten. Wil je nog eerst naar links toe gaan voor die andere bus? We zijn bezig met droontoezicht. En dat betekent eigenlijk dat we de omgeving van de expohal scannen op eventuele situaties waarvan we denken dat we daar op in kunnen haken met betrekking tot de controle. Nee, ik wil eigenlijk vooral naar die witte bus. Zullen we er anders zijn? Nou ja, de gangbare handel zeg maar, vindt voornamelijk binnen plaats. En daar is al controle. Alleen we hebben signalen ontvangen dat er ook buiten handel plaatsvindt. En om die in beeld te krijgen, passen we droontoezicht toe. En dan hebben we het over parkeerplaatsen buiten het terrein. Klopt. Ja. Ja. En jullie kunnen echt met de drone inzoomen op die situaties? Ja, we kunnen er behoorlijk goed op inzoomen. De drones zijn voorzien van een sterke camera. En in de meeste gevallen kunnen we, als we een beetje een goede hoek kunnen vinden, zeg maar, kunnen we de kentekens lezen en kunnen we dat soort dingen vastleggen. En jullie staan hier dan al heel vroeg, hè, want het evenement begint pas om 10:00. Is dit dan een mooie tijdstip om juist iets te zien? Of? Ja, dat denk ik wel. Vooral de vroegere tijdstippen, kijk, heel veel mensen die hier komen al een stuk eerder dan dat het, de expo zelf open gaat. Veel buitenlandse handelaren en geïnteresseerden. Dus die komen van ver en die rijden over het algemeen met een flinke marge. Dus die zijn hier op tijd, net zoals wij. En hebben ze nou veel aan die dronebeelden, Sandra? Ja, ze zijn echt vlijmscherp. Wat je al hoorde, alles kan worden vastgelegd. Die kentekens, illegale kofferbakhandel. Maar wat ook interessant is, dat die inspecteurs die in die beurshal lopen met een telefoon lopen en ook ter plekke mee kunnen kijken, dus met het beeld van die drone. En op het moment dat er iets verdacht is, kunnen ze dus precies weten waar ze moeten zijn om iemand aan te spreken op die parkeerplaats. Zijn er ook altijd drones bij of is dat soms? Nou, drones zijn natuurlijk relatief nieuw. Dus dat is ook een relatief nieuw middel. Het is niet de eerste keer dat we drones inzetten bij ons toezicht. En je ziet de toegevoegde waarde. De eye in the sky, je hebt meteen een fantastisch overzicht over de omgeving. En zodra je denkt van, hey, daar gebeuren gekke dingen, kun je daar mensen op afsturen die dat meteen kunnen gaan controleren. Ja, nou is het natuurlijk niet alleen op dit soort beurzen waarin gehandeld wordt, waar van alles te koop is, maar natuurlijk ook online. En ook op het dark web lijkt mij, Rickert Reiner. Vindt daar een levendige handel plaats? Ja, zeker. Ja. En allereerst mijn complimenten aan de opsporingsdiensten, wat ze op die beurzen doen. De expertise en de inzet is geweldig. Ik denk ook niet dat daar heel veel illegaliteit plaatsvindt. Nee, maar waar dan wel. Ja. Maar er wordt wel de interesse gewekt van consumenten die daar een eerste reptiel of een eerste vogeltje kopen. En vervolgens willen ze meer en groter en iets anders. Iets wat de buren niet hebben, wat andere mensen niet hebben. Dus je zegt dat het een glijdende schaal. Ja, dan gaan ze online zoeken. En willen ze of niet wetens gaan ze dan uiteindelijk ook het illegale pad op. En kopen ze iets wat niet mag. En dat is op het internet tegenwoordig niet meer makkelijk te vinden. Het is wel wat meer verstopt. Maar als je in gesloten groepen terechtkomt op Facebook, WeChat, WhatsApp, dan spelen dit soort dingen zich eraf. En wat is nou het ergste wat jullie zijn tegengekomen? In het verleden hadden we problemen met bijvoorbeeld berberapen. Dat zijn de aapjes die in Nederland als huisdier werden gehouden. Dat is gelukkig een beetje verdwenen eigenlijk van de markt. Wat ik tegenwoordig probleem vindt, waar we het erover gehad is in de TCM's, zijn zaken als haaienvinnen die via Nederland gesmokkeld worden. En online zul je toch echt die chatgroepen in moeten om iets te vinden. Ja, en dat is inderdaad een levendige handel, hè, op dat dark web, Sandra. Ja, en er zijn inderdaad wel veel beschermde dieren daar te vinden, maar wat ik het lastige daaraan is dat je het niet direct ziet. Want ja, er wordt natuurlijk niet bijgezet van, ik heb hierbij is een vergunning aanwezig. Mm-hmm. En wat ik zelf ook nog wel opvallend vond, is dat ik vond online de giftige Colorado-pad. Dat is niet beschermd overigens, gewoon te koop voor zo'n €100. Maar door dat lichaamssap van die giftige pad te likken, ontstaat er een psychedelische effect. Ja, ik weet even niet. Dus er zijn mensen serieus leksbenden van de Nederlandse voedselautoriteit die over zo'n pad likken. Omdat ze dan in hogere sferen belanden. Ja, kennelijk. Ik vraag me ook af waarom zou je in godsnaam een pad willen likken. Even los van de risico's die daaraan zitten. Nou, precies. Dat lijkt me ook niet zonder gevaar, toch? Nee, is het ook niet. Ik ben geen gifdeskundige, maar ik weet, daar kan je heel ziek van worden. En ja, er is op Ibiza ook eerder dit jaar een Nederlander overleden omdat hij dit spul had gehad. Maar los daarvan denk ik ook van, vraag je ook af wat zo'n pad er eigenlijk van vindt. Hè? Dat is natuurlijk ook voor zo'n dier niet fijn. Laat dat dier nou lekker met rust, joh. Ja. Hey, en als we nou het over wildlife crime, wat zou dan nu belangrijk zijn om hier meer aan te kunnen doen, Rickert? Ik denk dat het qua wetgeving er heel veel te doen is. We hebben het over die pad. Hè. Deze pad is dan legaal, omdat die niet met uitsterven wordt bedreigd in het wild en dus niet op de CITES-lijst staat, zoals het heet. Evengoed zijn er wel gevaren verbonden aan het houden van deze dieren. Waarom maken we niet een lijst met z'n allen? Politiek besluit, maken we een lijst met z'n allen. Dat besluit is ook al genomen, maar het duurt voor eeuwig om die lijst te maken. Ja, ik wou zeggen, want er komt wel verandering aan in, in de wet. Hè? Waarin we zeggen van oké, we gaan alles op één hoop vegen. Is het dier beschermd in het wild? Is het gevaarlijk voor de volksgezondheid? Is het gevaarlijk voor de houder? Is het gevaarlijk als hij ontsnapt, hè, dat er dan faunavervalsing kan ontstaan? Zoals bijvoorbeeld die nijlpaarden van Pablo Escobar. En laten we dan een lijst gaan maken van dingen die wel mogen. De lijsten die we nu hanteren zijn dingen die niet mogen. En daarmee mag automatisch al het andere wel. Ja. We zouden dat gewoon om moeten draaien. Tot slot, Lex Bender, wat is nou het meest onwerkelijk wat jullie zijn tegengekomen? Ook als je het hebt over levende dieren. Nou, we hebben natuurlijk al best wel wat bizarre dingen voorbij horen komen. Maar ik denk als je kijkt, 5 jaar geleden is dat geweest. In de buurt van Utrecht, daar vindt een hardloper in een weiland een kooitje met daarin een leeuwenwelpje. Ach. Levend. Ach. Je kan je voorstellen dat zo iemand niet weet wat hij ziet. En wij ook niet. We hebben daar onderzoek naar gedaan samen met de politie van welke idioot heeft nou de dieren hier achtergelaten. En daar zijn we helaas nooit achtergekomen. Is nog onopgelost. Ja, gelukkig gaat het met Remy, want zo is hij uiteindelijk genoemd. Gaat het goed? Hij is opgevangen door Stichting Leeuw. Helemaal niet alleen op de wereld. Het is nu een mooie grote volwassen leeuw geworden. Maar ja, het blijft natuurlijk in en in triest dat mensen in staat zijn om zoiets te doen. Absoluut. En gelukkig gaat het met Remy goed. Tot zover Wildlife Crime. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. Deze keer blijf een beetje in het dierenthema. Dat is ook omdat het volgende week Dierendag is. Heel leuk vraag. Krijgt een politiehond betaald? Nou weten we natuurlijk best dat een hond niet zo heel veel heeft aan biljetten. Maar krijgen ze nou op een andere manier beloning voor een hele harde werk? Nee. Botjes, extra botten, snoepjes, koekjes. Nou ja, dat verschilt natuurlijk. Want het is aan de begeleider van de politiehond wat die beloning nou precies inhoudt. We hebben hierover gesproken met Ellen de Heer. Zij is woordvoerder politie Midden-Nederland. En zij zegt over die beloning en betaling het volgende. Ja, een goede vraag, maar nee, hij krijgt niet betaald. Maar gelukkig zijn baas wel, en dat is de hondengeleider. En die krijgt gewoon salaris. En die krijgt ook onkostenvergoeding voor de hond. Want die moet natuurlijk ook gevoed worden en je hebt wel eens dierenartskosten. Dus dat wordt allemaal vergoed. Ik heb begrepen rond 100, 150 euro per maand. Zij halen ook certificaten samen. Dus het is echt wel zeg maar werkgerelateerd. Is daar veel aandacht voor de training van beide. Kijk, een hond moet wel fysiek goed in orde zijn. Hij moet sociaal zijn en niet zo snel afgeleid. Want anders heb je ook een probleem. Een aantal rassen die vallen wel af hoor. Omdat ze gewoon te speels zijn en die zul je ook niet zo gauw tegenkomen als politiehond. Ik heb nog nooit een chihuahua gezien. Je hebt speurhonden, je hebt drugshonden en je hebt een surveillancehond. Drugshonden zijn inderdaad gespecialiseerd in het opsporen van drugs. De speurhonden worden vaak ingezet, hè, bijvoorbeeld bij vermissingen. Die kunnen echt speuren of geuren opnemen en aan de hand van zo'n spoor hoop je dat je bij een persoon uitkomt. En de surveillancehonden worden echt ingezet, zeg maar, in de openbare orde, waar er gevochten wordt, daar waar het een beetje spannend begint te worden. Ter ondersteuning van de collega's op straat. Volgens mij werken wij heel veel met herders. Dus hij gaat mee naar huis en ze trainen samen en ze werken samen. Dus het is echt wel een team. En op een gegeven moment gaat een hond natuurlijk met pensioen. En dan kan een hondengeleider besluiten om de hond zelf te houden. Of om een ander goed tehuis te zoeken. Dus daar waar de hond lekker kan uitrusten en van zijn pensioen kan genieten. Ja, maar er zijn ook wel voorbeelden dat ze zo gehecht zijn geraakt aan een hond dat ze er gewoon lekker bij blijven, toch? Ja, dat komt zeker voor. Zo zijn er in de zomer van 2020 begeleider Jan van 64 en surveillancehond Mauro van 10 samen met pensioen gegaan. Houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ook een oogje in het zeil bij politiehonden? Of is dat weer voor iets anders, voor anderen? Dat is voor anderen, denk ik. Maar ik geloof ook niet dat het nodig is. Ik heb ook bij de politie gewerkt en weet hoe ongelooflijk dol die hondengeleiders op hun honden zijn. Dus dat zit echt wel goed. Oh, dan zal het op Dierendag ook wel goed komen. Hè? Met een extra koekje. Goed, ik ga jullie danken voor jullie komst naar de studio. Rickert Reijnen en Lex Bende, fijn dat jullie er waren. En heb je nou ook een vraag voor onze misdaadlijn? Ga dan naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. En dat kan natuurlijk ook via de NPO Radio 1 app. Zometeen gaat hier 5 dagen verder. De bus staat deze keer in Vinkel bij Den Bosch. En dan horen we straks Ashwet El Midouri. En volgende week dan zijn wij er gewoon weer op hetzelfde tijdstip. En maandagavond natuurlijk in je favoriete podcast-app. Nog een hele fijne avond.